أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. دے دینا واقعات ذکر کئی دن بیا ادا واقعات داغی دعو سر تعلق دے مخ کی دعویو سر دے واقعاتو کے رنبنے واقعات او بیادوے ما او بیادرے ما داغی تعلق دے دا درې می داوی سره چې اثبات د توحید او رد د شرک دی او د هر قصې خلاصه او نچوړ به درې سيزونه وي. یو دا چې پیغمبر خلقو ته دعوت ورکړلې ده، نو دویم دا چې هغه قوم تکذیب کړلې ده او دا هغه خبرې نه ده منلې، نو دریم دا چې الله بیا په هغه مکذبینو باندې عذاب نازل کړلې ده او هغه یې تباه کړی دي او برباد کړی دي. دا شپږ واقعات د انبیاءو ذکر کوي. د دې دریو تعلق د درې می داوی سره او بیا وروسته هر واقعې کې برازي باقی دا چې دا نوح علیه الصلاه والسلام دا واقعې ذکر کوي د مقام کې نوح ابن لامک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ابن مهلیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم علیہ السلام. نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په منځ کې 1642 سال فاصله ده، معنی دې دا غن شپاړه سوا او دو سل ویخ کال وروسته راغلی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی په کان بین آدم و نوح 10 قرون، د آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام په منځ کې 10 پیړۍ تیرې شوې دي. او دې هغه وخت کې راغی چې په کوم وخت کې قوم کې شرک شروع شو، د دې نه لږ مخ کې شرک شروع شو او شیطان یو لمس وا چې په طریقه باندې په خلکو کې هغه شرک رایج کو. نو دا اړوم به هغه تشریعي پیغمبر د جرغرت د شرک د پاره راغلی دی. وروسته براش ان شاء الله سوره نوح کې بیا تفصیل د واقعې. لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلهم نوح عليه السلام خپل قوم ته فقال ان ویل يا قوم اعبدوا الله اي قوم زما بندگی خالص کې الله لا ما لكم من اله غيره نشتا تاسو لا سوک مددگار سیوا داغه سوک معبود سیوا داغه اني اخاف عليكم يقينا زيريكم پتا سو عذاب يوم عظيم دا عذاب دروځي لوینا در دنیا او د اخرت دواړو عذاب ته شاملي. او دلیل د نوح علیه السلام د ټولو انسانانو د پاره رسول نو صرف خپل قوم ته د الهقومه یې ویخه، خدا به له خبره لشي دغه وخت په دغه ټول ځمکه کې صرف دغه خلق نور څوک نو د دې وجه نه مشهوره ده چې هغه ټول خلقو ته مبعوثو. په حقیقت کې دا خصوصیت صرف زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی چې هغه ټول دنیا ته را لېږل شوی دی. آیات کې ذکر د دعوت او تخفیف دی. الہ زموارو حاجت روا حقدار د بندګي او بیا دا تفرید په امر باندې یا مراد د الہ نه واکدار او متصرف دی. بیا نو دا علت دی د امر چې وجودو دا دلیل دی چې مراد د بدون د مقام کې توحید دی، ځکه نفس عبادت ګره مشرکم د الله کو او اوس هم که مشرکان دي نو الله منی بګوان بوته وي دارنګ دانیا بوته وي دارنګه بل نوم ورته اخلي لیکن منی هو سره سره شرف هم کوي کنه ناغه تخویف ورکشی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریکم پتاسو د عذاب دروازه لوینا قال الملأ من قومه وی اغه غټانو د قوم د نوح علی السلام نه غټ خلق سرمایدار طبقه اغه کسان چې د خلقو مشرانو یا دینی لحاظ سره داغي مشرانو یا دنیوي لحاظ سره هغه ته ملأ وی ملأ اصل کې د مل ان لمل او د والدا او دیتا ملأ زګوي چې دیم پار سبانه ډکی کنه د دنیا دولتونه د دنیا عہده د دنیا جیدادونو سامانونو سره یې کنه کورونه ورته ډکی کنه یا ملأ ورته دی وجنه وی چې کم دې تراشی ناغزه کې ټول خلق کو تراغون شيخه ناغزه ټکی کنه زګو ته ملأ وی دګره دنیا خلقو اغي مال دولت ته د دنیا غټو خلقو د ډیره منډوي اگر چې غي وته هیڅ څوبې نه کوي هیڅ څوبې وته نه کوي خو لیکن دې ځان غلط دی که چتا وسان دې درو سان دې د مالې سره اکړو زګو ته ملأ وی ها زرګر خلق راځه مشو ګیر چا پیر شي مل ټکی نو یو غټانو د قوم ددو ان لن راک فی ضلال مبین یقینا المؤمن تا په گمراه ښکارا کې دی آیات کې قوم تکذیب وکړو قوم تکذیب وکړو لاغو او ته وینا لراکا فی ضلال مبین دا ځکه چې نوح علیہ السلام اغي داږي چې کوم پینځه الہ ووت سوا یغوس یو کو نصر داږي د بندګانې منا کول ندی وې پیدا سکوي دا خطه په خپل گمراهه معاذ الله دا وجه چې همیشه گمراهه خلق اهل حق ته د گمراهه او دا کم خپل نسبت کوي کنه بد نسبتونه نو قال نوح علیہ السلام او د جواب کی وی یا قومی اے قوم زما لیس بی ضلالتن نشتا پا ما باندی حس گمراہی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زو رسولیم دا طرفا دا رب العالمین دلالت جنس بانی دلالت کئی پا خلاف دا لفظ دا دلال دلالوں میں انوے نو نفی دا جنس طرح نفی کامل رازی دکھوے لیس بی حس قسم گمراہی پا ما نشتا ولیکنی رسولن د توحید د بیان سره دا دعوه د رسالت ده ځکه صرف قدیم نخلاتېږي چې دا توحید منلې تر سوچ د محمد رسول الله سنت ته غاړه نه یخي کنه نو مسلمان نشي جوړېلې ځکه دا رسولن ته کې ذکر کو چې لیکنی رسولن نو دا غشانته نوح علیه السلام دا مقصد چې تر سوچ تاسو زما رسالت ته غاړه نه یخي کنه زما حدیث او زما طریقې نه خپل کړی نه شي کامیابې دي ځکه زه رسول یم رسولیم لیکنی رسول نو هر نبی دعوت دو خبرو ته کوي یو دا الله توحید ته یو خپل طریقې ته او سنت ته او به وته یو بلغکم رسالات ربی دم جواب کې داخل لې او بلغکم ذرا سوم تاسو ته رسالات ربی پیغامونه در خپل وان صح لكم او خیر لټوم تاسو وعالم من الله ما لا تعلمون او پویګم د طرف د الله نه پاغه سوچ تاسو پنه پویګم نو مطلب دا چې وګور تاسو ته رسول کوما زما کار سره تبلیغ نو بل دا چې نصيحت او خیرخواهی مقصد دی نو دریم دا چې ما سره علم د وحده اعلم من الله ما لا تعلمون دا دې خبرې دي کنه او من الله دلیل دی چې علم د نبی صرف د الله تر طرف نه ښه الله وت خودنه کړي په واسطه دا وه او ما لا تعلمون او علم د نبی د امت نه زیاتی ځکه هغه په واحد کنه د دې وجنه دا هر نبی علم د خپل امت نه سیوا او واجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم تمکنا د منکرینو په ذهن کې دا چې د رسالت او بشریت په منځ کې منافات تنه دا څنګه دي شي چې بنی آدم دی او پیغمبر شي دا دعوه هم د دې قومو بلکې د دې د اقوال سورې مؤمنون سلیر شایعات کې هم راشي ادا خیده اوس هم باطل پرستو کېشتا چې د نبی د بشریت نه انکار کوي دا بل خبره ده چې موجوده منکرین او نبی نه دی لیدل نو وی نبی وو خو بشر نو او مخکنو خلقو خو انبیاء لیدلی و کنه او غیت معلومو چې دا بشر دی نو غی د نبوت نه انکار کو نو سبب د انکار د ټولو یو و چې هغه منافات ته پمینځ د بشریت او د نبوت کې او دا خو کفر دی هر څوک چې کوي په هر دوره کې کی چې کوي نو زه کو دا هغه فرمایي او عجبتم ګور ته سمخ کې مایل هر په حرف نه داخليږي او ا حرف استفهام دی او حرف عطف دی نو مل کې بخا مخا جمله راو باسي معنا سو ا کفرتم و عجبتم آیا کفر کوي او تعجب کوي الان جاءکم ذکر من ربکم دا چې راغلی دی تاسو ته ذکر د طرفه در ابستاسونه راغلی دی تاسو ته وحی د طرفه در ابستاسونه علا رجل منکم پیو سړی چې تاسو د جنس نه دی تاسو غونته بنی آدم دی لینذرکم دې د پاره چې ویری تاسو ولتتقو دې د پاره چې بچی د شرک نه ولعلکم ترحمون دې د پاره چې رحم وکړی شي په تاسو باندې دا هغه فایده د رسالت تکنه چې لینذرکم په ترتیب سره ذکر کوي چې رسالت د انذار د پاره دی ګوره مقصد پکې یې ور کول دي مخلوق ته چې د الله عبادت او بندګۍ ته تیار شي او بیا د انذار سبب د تقوا دی نو ذکر وی ولتتقو او بیا تقوا سبب د رحم د الله د نو ذکر وی ولعلکم ترحمون او دې لپاره چې په تاسو رحم وشي دا آیات دلیل په دی باندې چې انبیاء کرام دا د انسانانو نو او سړیو دغه وجه ده چې د جمهور علماو دا تقریبا اتفاق دی په دې باندې سوا د بعضې کسانو نه یو کس په بدازي چې هغوی وي یو خدا چې په انسانانو کې پیغمبر راغلی دی پیریانو کې نه دی او بل دا چې سړی راغلی دی ښځه نه دی راغلی په دې تقریبا اتفاق دی چې په ښځو کې پیغمبر نه وه ځکه وي علی رجل منکم او منکم من من جنسکم چې ستاسو غونده بنی آدم دی نو فکذبوه فکذبوه دی همیشه دروغ جن کو هغه دا مطلب نه چې یو وخت تکذیب وکاو او جمله فعلیه د انداز حدود د پاری نه دلته مطلب تمادی د په تکذیب باندې لکه ابن کثیر معنا کړی و فکذبوه دی همیشه دروغ جن ګڼ هغه پانځه نه هونو بچګم هغه ولذین ما هو هغه کسان چې دا ملګری وو فل فل کې پکشته کې کشته کې هغه او دا ملګری بچو والذین معهود دې تعداد کې مفسرین ډیر اقوال لګي چاوي دورو چاوي دورو د شپګو نه جواله نو تقریبا تر اتیاو پورې قول شته چاوي شپګو چاوي نهو چاوي دولسو چاوي او یاو چاوي اتیاو او راجح قول په ګدارې د شپګو بس شپږ کسان د سره کېشته کې ناشتي او بني ادمو کې درې د ځامن دی او درین ګین دی ښا او دا راجح قولو او اغرقنا الذين كذبوا باياتنا او لا اوکل من هغه کسان چې دروغ جن کړیو آیاتونه زمونږه مانا دروغ جنې ګنل دې کارو تکذیب وکاو پرمرګه دا کار کړلې اردن دا معلومیږي چې غرق او لا اوکیدل پاغه کسان راغلي چې هغه تکذیب کو پټوله دنیا نه راغلي تفسیری ماجدی کیوي او دا د عراق پزمکا کوه ارارات ته وي د موصل سره نږدې هغه دې کې دا سیلاب په دې باندې راغلي دي زمکه هم اوپر اخو ټکولي دي د باندې هم طوفان ناغلي چې له خونه را پری ودی دي هغه رسل الله دې کذبو بیا آیاتنا او غرق للمناغه کسان چې نسبت د دروغې کړو آیاتونو زمونتا انهم کانوا قوم امین یقینا هودا یو قوم امین لاند حقین لید د حق نلاند امین دا داسې قومو چې دی وړاندو امین اصل کې د مقام کې د عام هول قلوب نه دی معنا د دې زړونه وړاندو ظاهري سترګې روغې ودانه چې پستر وړاندو زړونه وړاندو د سترګو وړاندواله هغه ته عام یو عبارت دی کې سره او د سترګو د زړونو وړاندواله چې هغه ته عام هوي نو په دې باندې اصل کې عام هوا ښا اره دی وجنه الله مالوسی وی د دې زړونه چې وو د معرفت د توحید او د معاد نړاندو او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کړو دا رنګه د مقاتل قول را نقل کړو چې د دې زړونه نړاندو ان نزول الخيرات بهم ویلا عاد اخاهم هودا د دې نبی مواقع ذکر کی مخکې مې ته وي چې د ابتدایي درو واړو واقعات او تعلق د غرې نه داوی سره دی او مقصد به ټولو کې دایي چې اثبات توحید او رد شرک او عادیانو تلے گلے و مونگا اخاهم خیر خواد دی هودن هود علیہ السلام اخاهم من د دې مصلحو د دې خیر خوا هر نبی د قوم خیر خوای یا اخارور ته یاره به کی اخارور ته وی کنه او چون کی ردی قبیله والو کنه دې نسبیو نو اخاهم نسبی د دې هودن هود علیہ السلام خدای په نسب کی رور د دین کی رور نو غره دې رور ولې نشته د دې وجنه د دې د نیکو په اولاد کې غوم وکنه عاد اصل کې دا یو غټه قبیله ده عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح د نوح علیه السلام د وسین وسه عاد وسه دا ارم هغه د سام زوی او د ارم وسه عاد او هود علیه السلام هم د عاد په قبیله کې ده ځکه هود د عبد الله زوی ده عبد الله د ریاح او هغه د خلود او هغه د عاد زوی نو عاد د په لیکونو کې مرضی کنه ځکه الله وی وی د دې رور مانا دین نسبیو هود علیه السلام نو قال وی دې قوم ته یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خالص کې الله لرا دی یو الله بندگی وکې دبل چانا ځکه بندگی غید الله هم کولو دبل هم کولا نو مقصد بدې کې عبادت اعلی سبیل توحیدی بندگی خالص کې الله لرا مالکم من الہ غیره نشتا ساسو دا پارا سو حاجت روا بیداغو افلا تتقون آن زان نبچ کوئی دا شرک نب دنیا کی چه بچ شید عذاب نب آخرت کی کدی ہو جنے چاہے افلا تتقون من الشرک یا افلا تتقون من العذاب مطلب لگوڑو بریوی آن زان نبچ کوئی دا عذاب آن زان نبچ کوئی دا شرک نب ولی دا شرک نجی زان بچ کوئی دا عذاب ندی زان بچ کوئی نا شرک سبب دا عذاب ندی دا سبب نزان بچ کول دا مسبب نم زان بچ کولی گیا وقال الملأ الذين كفروا من قومه وي غټان او هغه کسانو چې کفر کړو د قوم ددنه دغه د بیان په جواب کې یا د باندې اعتراض په شکل کې یا د پوره پښمول مسخره کولې چې ان لنراک فی صفاحتن یقینا مونږ وینو تا په یو کوفتیا کې ته هډر به وکوبه سړی وي مزاج ته خلکو نو ګوره بیانونه کوي فی صفاحتن دا وګوره همیشه د پاره د مشرکینو دا یو طریقه را روانه ده چې کوم کسان د دین او قلا او نیکان خلق دی غی در صفاحت نسبت کوي بیان القرآن کې مولا شیخ فرید تنوی وی کنه ځکه وته یې لږه کتی صفاحت دا غو دور کیو مو دي دور کیو نیک سره چې کله دین بیان کوي او مسله کوي ډیر کسان د خپل نه باور چې بیو کوب دې مړه ځان له جګړې جوړي دا چل کیو دا چل کی ځکه وین الله کتی صفاحت او ان لنظنک من الكاذبین او یقینا من خامخا گمان کو پتا چر دروغ جنو نه مړه ته خود دروغ جنې نو قالا او ویل ورته دی پیغمبر یا قوم ای قوم زما لیس بی صفاحت نشت پما هیڅ قسم دی وقوف کیا هیڅ قسم دی وقوف کیا پما نشت الله ته بچ ساتلې ما اولاکنی رسول من رب العالمین او لیکن زو استاز هم در طرفا در رب در مخلوقاتنا ابلغكم رسالات ربی رسوم تاسو تا پیغامات در رب خل وانا لکم ناصح امین او زستاسو در پارا خیر خوایم امانت دار ناصح لکم فیما ادعوکم الیه تاسو خیر لکم پاغس کی چستاسو لاغی طرف تا دعوت در کوم امین علاما اقول لکم لا تذبو فیه چکه ویم په دې کې امانتدار ان دروغ نه وایم علامه روسی تفسیر الهمانی کې یا کشاف کې زموږ شری وی او عجبتم دې کې مغه مقصد دی او عجبتم آیا کفر کوي او تعجب کوي ان جاءکم ذکر من ربکم دا چراغلې تاسو ته ذکر ته طرف درب تاسو نه وحی راغلی دا هر وحی ته ذکر وی قران ذکر دی نور کتابونه سماوي چراغلی وغه ذکرو دارنگی وحد اللہ چی پا انبیاء اور آغلی و آغاز ذکرو ذکرم من ربکم علا رجل منکم پیو ناری نستاسو دا جنس نلی اندرکم دی دا پارا چی تاسو ہوئی رئی تاسو دا بیان دا یریو کی خواست پورا پھر قوم تقریبا دا غیو خبر کردی چی دا سنکی دیشی چی بنی آدم دیو دی پیغمبر شو کا انشی کے دے کنا دکا غوی تاجب دا دینا کوئی چ الله وحی را لګلې دا په یو ناری نه را لګلې دا استاد او د جنس نه دی دلته داغه د بشریت متعلق خصوصی سوال نشته لگا لیکن سور ابراهیم کې روان دي عمومی اعتراض خوشته کنه چې ټول ویلو قالو ان انتم الا بشر مثلنا ادارنګ نور زینو کې بمراشي سور یاسین کې بمراشي انبیا تللی دي هغه ودی زمون ته بنی ادم یې کنه نو مطلب دا چې زمون په شان بنی ادم یې تاسو ته څنګه وحی وروا او هغه تو وی علیکم ناصحون ناصحون خازن وی وی ناصحون فی ما امرکم به من عبادت الله عز وجل وترک عبادت ما سوا خیر پای کوم تاسو هغه څه چې تاسو ته حکم کوم دا غي چې د الله بندگی دا او د غیر الله بندگی پرې خودل دي د الله بندگی کول دي او د غیر الله غ پرې خودل دي او امین علی تبلیغ الرسالت وعده النص امین په دې چې تاسو د الله پیغام در رسومه او تاسو خیر لټو وذکرو او یاد کې پیغمبر قوم ته یاد کې حضور علیہ السلام ته یاد کې اذ جعلکم خلفاء کله چې ګرځولی الله تاسو آبادون کی د ځمکه من بعد قوم نوح رستو د قوم د نوح علیہ السلام نه ولې دغه پسیر راغله دي کنه نزدې دغه تا نو دا یاد کې چې د نوح علیہ السلام قوم الله تبا کو او هغه پسیر تاسو په ځمکه آباد کړې خواره کړې او زادکم فی الخلق بسطح او زیاده کړی دا تاسو لا په پیدائش کې فراخی معنا سو ډیر زیات کړی غنا ای جوړا کلاستا سو قوم مډیر شو دلته مراد دا دی واقعي چې دی ډیرو مو غټ غټو مو خدا مطلب نه دی چیرې بعض پکې مبالغه بیا کوي کنه مبالغه دا کوي چیرې د یو یو تن سر بداسیو لکه د یو لوی قبې په شان دی او یو سړي چې په شپې سم لاسته نو د سترګو په دې ګټونو کې بولا کوګانو کې دړانو بچی وروړو او پس تیم موګي مظهری لیکلی دلته ابو سعود لیکلی دی کنه دا اسرائیلیات دی به تر خبره دار چې کوم په ډیر وګدو قامت والو نو هغه سل غزاو سل غزا او چې کوم پکې قصیر بولن او یا غزا بازوی به قامت دار یو اتیاسیا غزاو دا عبدالله بن عباس نقلو د مقاتل قول بیا ډیر زیات اقرب دی ډیر بهتر بیا د ټول معلومیږي چې هغه وی اری او تن دولس دولس غزاو دا عقل کړی چې دولس غزاو کا دا سیده هغه وی دا کدا غنور روایت اگر چې نقل چې سل غزاو یا غزاو نو آدم علی السلام چې الله پیدا کاو او د ټول نکړي حدیث کې راځي چې ته غزاو دا غزاو چې ته غزاو دا هغه اولاد خدای نه چیت راځي کنه دا غره دمشي خوره دي کنه نو دی وینا دا چې نو کنه یو پکې ټوما کا پر یو پکې پلان کې او وی سلګه ز موسی شه د موسی علی السلام په زمانه کې او وی سلګه ز امساش او وی سلګه ز په بر او چټ ټوپو نو اله دا غنو لورته نه تاسو خو دې اسمان نه ټیل کړی دا خو دې سو غد شو دا خو دې سو غد شو او دا چې تاسو کړه مې را چې په بره بوته وی اسمانه پورې وی هغه پرغ لاړ وی تر بره پورې یو ټو زمانه پکې دمشته او بیا وی په اوجه پریوزمو که په لمده پریوزمو دا پلانې او ډینګیو اوج یو تن دی دغه کیسې کوي نه ټول بغته دي ته ویخه اسرائیلی روایت دي او چې د قران کم خلاف دی غو نشو منلې او چې کم خلاف نه دی نو لا نو صدقو ولا نو کذبو وزعدکم فی الخلق بسطح او زیاده کړی دا تاسو را په پیدائش کې فراخی فذکروا اعلی الله نیاد کې احسان عطا الله نعمتونه د الله لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ نو قالو اغي ورته وي اجئتنا لنعبد الله وحده آیا تراغلی مونږ دې د پاره چې بندگی وکړو د یو الله ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو هغه چې بندگی کوله مشرانو زمونږه دا مطلب دی کور دې نه دا پته لګیږي چې پیغمبر اغیله دعوت دې طرف ته ورکړي چې تاسو په عبادت صرف الله خاص کې ځکه هغه وته وی چې اتنا لنعبد الله وحده آیا تراغلی مونږ دې د پاره چې بندگی وکړو د الله یوازې مان علی نقصه بالعباده دا مقصد دی چې مونږ الله په بندګۍ خاص کو ابو سعود وی او انا زرا ما کان یعبد اباؤنا او پریدو هغه چې بندگی کوله مشرانو زمونږه ذکر دې مشرانو دا غی درې معبودانو او جګړه اصل کې دی وحده کې ده ښه نه دا الله بندگی دی کوله خو وحده یې نه کوله په دې قید نه کوله دغه وجره چې علما ولیکي یو صداو یو سمودو یو حباو دا د دری درې باباګان دي او درې معبودان دي. الله مالوسی تفسیر المانی کې د دې متعلق اشعار هم نقل کړی دي. ابو سعود مغا اشعار ذکر کړی دي ښا او مظهرین ذکر کړی دي چې کله دې تباشو کنه نیو تنو پکې مرصد ابن مسعود ابن عفیر او د ایمان راوړو دا د هود علیہ السلام په صحابو کې ملګرو کې دي. نو یاغه وی اسات عادن رسولهم قام سو عطاشن ما يبلهم السماء عادیان ولګیر د خپل پیغمبر نافرمانی وکړه نو بیگای کچ تیګیو اسمان پاغي کرم کیا نه کولا لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء داغي او صنم چغید صمود و یو مقابل داغي صدا او هبا فبصرنا الرسول سبيل رشد فابصرنا الهدى وجل العماء پیغمبر منتدى هدایت لارو خولا نمون هدایت اولیدو اولندی او تیری لاری زمون نخا و ان اله اودن هو الهی علی الله التوکل والرجاء دا شار اگر انا کل کړي دین دا معلومیږي چې دین د غدریو بندگی کوله ز کاغي وی نظر ما کان یعبدوا اباون فرید واغا چې بندگی کوله تر اوسه مشران زمون فاتنا بما تعدنا لو زپیش کا مونتا راول مونتا راول مونتا هغه چې تتی مون یرای وعد یعد وعدا چې مصدری نو عادی کوله دوی هم دغه باب دی وعد یعد چې عدت وعید نه مصدر شي کنه نو بیا په معنا د دمکه اور کولو ها تمون غیره ذل ته مطلب د تعدنا نه یراول تمون غیره هغه مونته پیش کنه چې په سمون غیره معنا غ عذاب راول کنه ان كنت من الصادقين كيت درشتینونا په مکان کې ابو سعود وی بانکروا عليه عليه السلام مجيئه لتخصيصه تعالى بالعباده والاعراض عن عباده الاوثان انهماكا في التقليد وحبا لما الفوه الفوا اطلافهم عليه او الفوا اطلافهم عليه دي خپل پیغمبر باندې انکار د سکی د دې خبرې کوي چې موږ صرف یو الله په عبادت خاص کو او دا غو درگاونو بندگی پریدو چې زموږ مشرانو یې کول زکه دې ډیر منحمق په تقلید شرکی کې د خپل نیکونو بلارانو او مینې کوله دا غي سره چې دې نیکونو دې لپاره څه خوکړیو یا دې سمونتیو او د دې اسلاف سو دې په خپل اسلاف پاغه باندې مونتیو مشران او اجئتنا مطلب څه ته مونږ تراله دې کوم ځای راغی نو یا مطلب خدای چې هغه د خپل زین او د کور نه روت او دې بیان کاو کنه وي ته دې راغلی مونږ له جدا څه کې او یا مقصد دارې چې مجازن مجی مرادی مانه ته دې راغلی مونږ له کې اوس بل ته وي الکه ته دې راغلی چې دا خبره دې مونږ ته وکړه یا دا دې کړو یا دا دې وکړو مګل دا مقصد دی هغه پوه شي چې دا وړر ناکار خلق دې چې تم ناراضي دین دا نه هغه به سوچو قال پیغمبر ورته وی هود علیہ السلام ته وی قد وقع علیکم من ربکم یقینا لازم شوه د پتا سو باندې تاسو در رب د طرف نرج سو و غضب زن او غضب عذاب او غضب رج پلیتو ناکار عذاب دیتا د ارتجاع نه لیکن ارتجاع اصل کی ہوئی اضطراب تا او کوم پریشانی چې سره ډیر ګډوډ کیږي ته رج سو وی هغه رج سو او غضب د پتا سو باندې اتجادلوننی آیا تاسو ما څخه جګړې کوي په اسماءین پداتینومونو کې سمیتموها انتم چې نومونه یې خري هغه تاسو آباو کوم او تاسو پلارانو ما نزل الله بها من سلطان نظر علی گله الله په دې هڅ دلیل ابو سعود اتجادلوننی فی اشیاء سمیتموها لها لیست هی الا محض الاسماء من غیر ان یکون فیها من مصداق الالهیت شیء ما تاسو ما سره په داسې فیزینو کې جګړه کوئ چې هغه صرف نمونه دي هغه باندې څه دلیل نشته الله نه دی رالېږلې ځکه دی به وي هسې ورته خلک وایي چې دا د بادو بابا دی او هسې خلک وایي چې دا زړی بابا دی او هسې خلک وایي چې د لیوانو وایي دا خو لکان نوم یې ښه دی کنه الله خپل کتاب کې دا نوم نه دی رالېږلې وحی کې کم دی راغلی دی مونږ ته وښیه قرآن کښتا حدیث کښتا ځکه دې مقام کې اصل کې دا هغې نه چې کومه مطالبه ده ناغره دلیل منزله داسې دلیل خو یې سره شته هغه به دا ده وایي چې خشکي لیکلي دي بین سطور لیکلي دي سابق صاحب وایي چانکي خوب لیدلی دی او اخیا کې راغلی دي نه نه ما نزل الله بها من سلطان نه دې رالېږلې الله په دې دلیل منزله ده نه غواړم او اصل کې بداسه مقاماتو کې داسې دلیل معتبر چې دا سلطان ويخه لکه سلطان غدلیل چې په هغه پوره تسلط حاصلېږي ها او برهان قطعی دا الله وینا نو فان تذرو زه انتظار کوي نیما کوم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره انتظار کوونکو نه یم زه تاسو انتظار کوي او زم انتظار کوم ها هغه انتظار کو د دې پیغمبر بارا کې چې کله به مرجی مونږ ته خلاص شو لکه وی دا بدماشان د نیکانو خلقو بارا کې هغه زم انتظار کوم چې کله عذاب راځي فان جنا هو نو خلاصې ور کوم هغه تا والذین ما هو کسانو ته چې دا عملګریو دا سخو برحمت مننا پر رحمت خپل طرفنا نو د انبیاء مقام کې الله دا ټکی ډیر وی چې دا ګورې زموږ رحمت دا مو چې د کمالو دا زمو رحمت ته ښه ټول انبیاء بارکه سور انبیاء کې براشي و دخلناهم فی رحمتنا دا ټول موږ خپل رحمت کې داخل کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موخه کې فرمایل مشکات کې حدیث راځي ما منکم من احد یدخل الجنه الا برحمت الله تاسو کې یو تنم جنت ته نشیتلې او دا الله پر رحمت بزینو صحابه وته ولا انت یا رسول الله دا الله رسول تم نشیتلې هغه وی او ولا انا الا ان يتغمدني الله تعالی برحمته دا الله رحمت دې داسي والذین امنوا برحمت منا او قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پریکړې مونږ چرلې دا کسانو چې نسبت د دروغې کړو آیاتونو زمونږ ته پریکول د جوړو کناره د عذاب استیصالی نه مړه دا چې عذاب کراغې چې بیخ بنیادو له باسه نوغې ولا ختم کوخه قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا سوره حامیم سجده کې بمراشی شپاره آیات کې سوره حاقه کې بمراشی شپږم او آیات کې وما كانوا مؤمنين او نو دی ایمان والا الله وی ایمان باندې موصوف نو کنه نه ایمان تراتون کیوخه نو فیصله په شو عذاب پر راغه ختم شو تبا شو بیا وګوره لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لګلې او موږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته فقال نو ویل یا قوم عبد الله اے قوم زما بندگی خالص کې الله لرا مالکم من اله غیره نشتا تاسو لا بل مددگار سوا د الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریګم پتا سو د عذاب دروځ لوینا قال الملأ من قومي او یو غټانو د قوم داغه نه ان لنراک فی ضلال مبین یقینا من خامخا وینو تا په گمراه سرګندګه قال ان اویل ورته نوح علی السلام یا قوم وقوم زما لیس بی ضلالتم نشتا فما هیڅ قسم گمراهی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زر رسول یم در طرف آتا رب در مخلوقاتنا ابلغکم رسوم تاسوتا رسالات ربی پیغامات در رب قبل وانصح لکم او خیر لکم استاسو وعالم من اللہ ما لا تعلمون او پوئیگم دا اللہ در طرف نا پاغس جتاسو پی نا پوئیگے ما نا پوحی او عجبتم آیا تعجب کوئیتاسو انجاکم ذکرم من ربکم دا چراغل تاسوتا ذکر وحی له طرفه در رب استاسونه علی رجل منکم فیونارین استاسونه لیوم درکم دې د پاره چې وی علی تاسو ولی تتقو دې د پاره چې پچه د شرک نه ولعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وکړي شي فکذبو دې همیشه تکذیب کو دا فانجنا او نخلاص ور کوم هغه تا ولذین ماهو بالکل کې او کسانو تا چې داغه سخو په کېشته کې واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق للمغا کسان چې نسبت د دروغې کړو آیاتونو زمون کا انهم كانوا قوم نامین یقینا هودا یو قوم لاند زونه لاند ویلا دین اقاهم هودا او آدیانو طرف ته لګلې مونگا رور د دې په نسب کې هود علی السلام یا خیر خوا د دې هود علی السلام قالا وی ورطا یا قومی و قوم زما او بداللہ بندگی خالص کے اللہ لرا ما لکم من الہ غیرو نشتا استاسو دا پارا سو حاجت روا بیدا اللانا افلا تتقون آیا نزان نبچ کوئی دا شرکنا یا آیا زان نبچ کوئی دا عذابنا قال الملأ الذين كفروا من قومه وي غتان اغتتانو چه کفر کلو دا قوم ددنا انا لنراك في صفاحت یقینا من مخاینو تا په وقفتیا کې و ان لنظنک من الكاذبین او یقینا من خامخا ګمان کو پتا چې دروغ جنونه قال ان اول ورته هود علیہ السلام یا قوم وقوم زما ليس بي صفاحه نشته بما هیڅ قسم به وقفتیا ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه استاد هم د طرفات قانون کی د مخلوقات نه ابلغكم رسالات ربي رسوم تاسو ته پیغامات درب خپل وانا لكم ناصح امين او تاسو د پاره خیر خوایم امانتدار او عجبتم آیا تعجب کوي تاسو انجاکم ذکر من ربكم د دې خبرې نه چې راغلي تاسو توحید طرفا درب تاسو نه على رجل منكم فيناري نستاسو لينذركم دي دبارا چهو يري تاسو واذكروا او ياد كي اذ جالكم خلفاء كلا چهو گرزو لي الله عبادون كي دزمك من بعد قوم نوح رسو دا قوم دا نوح عليه السلام وزادكم بالخلق بسطا او زيادی کرد تاسو لا پا پیدائش كي فراخي فاذكروا نياد كي آلا الله نعمتنا دا الله لعلكم تفلحون دي دبارا چه کامیاب شه قالوا نديوي اجئتنا يا تراغلي ممتلنا عبد الله وحده لذا بارج بندگي وكد الله يوازه ونظر ما كان يعبد آباؤنا او پريد واغا چ بندگي قول مشرانو زمونگا فاتنا بما تعدنا نظر ولمن تاغ سوچ تتي يري مونگا ان كنت من الصادقين كيت درشتيننا قال ما غورتوي قد وقع عليكم یقینا واقع شوه د پتاس او لازم شوه د پتاس او من ربکم ستاسو د رب د طرف نه رجس او غضب پلیتی او غضب عذاب او غضب او غصه داغو اتو جادلوننی آیا تاسو جګړه کوي ما سخا فی اسماء پداس نمونو کې سمیتموها انتم چې نمونه یې خیدی اغا تاسو و باوکم او ستاسو مشرانو ما نزل الله بها من سلطان نظر علیکلی الله پاغه حس دلیل فانتظرون انتظار کوي انی ماکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه يم فان جنا او نو خلاصې ورکوم اغلا ولذین ما هو غکانو لچ داغه سخو برحمت منا فرحمت تخبل طرفنا وقطعنا او پریکل لیمونگا دابر اللذین کذبو بے آیاتنا جرل داغ کسانو چه نسبت دا دروغ اکڑو آیاتنو زمونتا وما کانو مومنین او نو دی ایمان والا